Галосны «у». Пры вымаўленні галоснага «у» губы выцягваюцца ўперад. Паміж імі невялікая шчыліна, якая нагадвае трубачку. Галосны «у» ўтвараецца на выдыху пры паднятай і адцягнутай назад спінцы языка. У словах, якія абазначаюць прозвішчы, імёны, геаграфічныя назвы, галосны «у» вымаўляецца як нескладовы. Паўладамірскага, па Ўкраіне, за Уэльсам. У запазычаных словах розных значэнняў галосны «у» вымаўляецца як нескладовы. За універмагам, ва ўніверсітэце, ва ўнісон. У сярэдзіне слова пасля знака прыпынку, калі ў прамаўленні няма паўзы або яна кароткая, галосны «у» вымаўляецца як нескладовы. Калі з роду баравік, то ледзь браціў кошык.